एक वारिया राह तकूं मैं बेचारा एक वारिया भी जाया रा एक वारिया राह तकूं मैं बेचारा एक वारिया से हैरान